पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण अभी आप हम लोगों को सत्संग का मौका मिला है, ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। बड़ी शांति से असली सत्संग मिला है। अभी अपने को अब यहां 3 दिन कम से कम रहना है, आज कल परसों, तो 3 दिन में बहुत विशेष लाभ ले लेना चाहिए। विशेष लाभ हम कैसे ले सकते हैं कि संयम, इंद्रियों का संयम करें, देखना है, सुनना है, बोलना है, चलना है, फिरना है, लेना है, देना है, इनमें संयम रखे। जैसे हमने घरों पर अपने मन से विचार कर रखा है, वैसा न करके तीर्थ में आए हैं या लाभ लेने के लिए, स्नान करने के लिए, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, सत्संग के लिए अपने शुद्ध समय मिला है। अपने उम्र में समय बहुत कम मिलता है सत्संग के लिए, व्यवहार के लिए, काम धंधे के लिए बहुत समय मिलता है, पर सत्संग के लिए बहुत कम समय मिलता है। वो समय हमें मिला है तो इससे ज्यादा लाभ ले गए, ज्यादा लाभ तुम्हें ले सकते हैं। एक बात बोले कम, 3 बात है। हमें कुछ बात पूछना हो तो थोड़े से पूछ रहे हैं, और कहना हो तो थोड़े से हम कह दें, और कोई पूछना हो, कोई पूछना चाहे, हमारे से बात लेना चाहे तो उसको बात बता दें। 3 बातों से ही काम चल सकता है हमारा। हमारे कोई बात पूछना हुआ तो किसी ने पूछ ली, भाई रास्ता गिर जाता है, बैठे के लिए बैठे कहने जावे ऐसे, और बिना पूछे भी कहने की बात आ जाए मन में, आवश्यक जरूर जरूर पड़ी, जरूर दिखे, तो दूसरों के लिए वो भी बोलते हुए, और अपने जरूरत पड़े तो अपने पूछ रहे हुए। एक जगह ऐसा भी हमने पढ़ा है कि संयम रखे, दूसरे की मर्जी से भोजन करे, भोजन करना हो तो जैसे वो पूछते वैसे भोजन करने, अपना अपनी मर्जी से नहीं, दूसरों की मर्जी से जो वे देते वो भोजन कर लिया। एक बात। दूसरी बात, कोई सुनना चाहे और पूछ ले तो उसके लिए सुना दे। मानो कोई पूछना चाहता है कोई बात, पारमार्थिक व्यवहारिक जो पूछना चाहे उसको पूछ ले। तीसरी बात, कोई मिलना चाहे तो उसे मिलने में, बचती बात कोई नहीं बुलाता है तो मुझे जरूरत नहीं अपने उड़ने की, अपने को आवश्यकता नहीं, अपने न मिलने की आवश्यकता है, न भोजन की आवश्यकता है, न कहने की आवश्यकता है। ये औरों के लिए ऐसा हो जाए हित के लिए, तो अपने स्वार्थ का और अभिमान का त्याग करके स्वार्थ ही तो लोगों को बात कह दी, सुनना चाहे उसको कह दिया। और तीन बातें ये बताई, कोई पूछना चाहे तो जो बात बता दी, अपने पूछना हो तो बात पूछ ले, मैंने पूछे कहने की जरूरत है तो ऐसी बात कह दी। ये बातें करने से संयम हो जाता है। अगर गहरा विचार किया जाए तो इन तीन बातों में राइज में सब काम आ जाता है। और भी जितनी बातें हैं उनमें अपना संयम रखे, जितना काम चाहे उतना काम करे, ज्यादा काम न करे। धंधा करना हो तो वो करना है जिसने काम चले, अपना दिन भर करना है दिन भर करना है, थोड़ी देर करना है थोड़ी देर करना है, जैसी जहां आवश्यकता समझी जाए उसी अनुसार कार्य किया जाए। तो इनसे जीवन एक बड़ा सफल बनता है, सुंदर बनता है। अपने आवश्यकता अनुसार काम करें तो गीता में कहा है शारीरं केवलं कर्म कुर्वन नाप्नोति किमिषम् और स्वभाव नेतं कर्म कुर्वन नाप्नोति किमिषम्। दो बात बताई गीता में, केवल शरीर निर्वाह के लिए काम किया जाते पाप नहीं लगता, स्वार्थ दृष्टि नहीं, शोकी दृष्टि नहीं, आराम दृष्टि नहीं, भोग दृष्टि नहीं, केवल निर्वाह, उसके लिए अगर खाना पीना कुछ किया जाए तो उसमें उसको पाप नहीं लगता। पाप लगता है स्वाद में, शौकीनी में, अपनी इच्छा पूर्ति में, अपने विष्णों की पूर्ति में, अपने भोगों के लिए काम करते तो पाप लगता है। शारीरिक केवल कर्म, केवल शरीर निर्वाह हो जाए और कोई भोग की इच्छा नहीं, सुख की इच्छा नहीं, आराम की इच्छा नहीं, भलाई की इच्छा नहीं, मान की इच्छा नहीं, सत्कार की इच्छा नहीं, वाह वाह की इच्छा नहीं, निर्वाह मात्र हो जाए, इतना काम करे तो शारीरिक केवल कर्म कुर्वन नाप्नोति किमिषम्, उसको पाप नहीं लगता। तो ये यहाँ सीख ले, यहाँ से सीख कर जावे घरों पर भी ऐसे ही बात करें, संयम पूर्वक अपना जीवन शुद्ध नित्य दिन से बचाले, जिससे कि अपना जीवन सफल हो जाए। तो उससे लोग और बलोक दोनों सुधरते हैं। ऐसे नियम से अपना नियम बतावे, ऐसे स्वभाव नित कर्म कुरुना विषम। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र इनका जो स्वभाव बताया गीता में, शौर्यम तेजो धीरेन दानम ईश्वर भाव से छात्र कर्म स्वभाव, छात्री का सोच समोदमास्तपोचम संक्रांति ज्ञानम विज्ञान मास्तिक नो धर्म बताए ब्रह्म कर्म स्वभाव, और वैसी के कृषि गोरक्षण वैसी कर्म स्वभाव, और परिवर्तन कर्म शुद्ध का भी एक सेवा है। नौ धर्म ब्राह्मण के लिए बताए, सात क्षत्रिय के लिए बताए, तीन वैश्य के लिए बताए, एक शूद्र के लिए बताया। स्वभाव नीत कर्म करे, आसक्ति नहीं, कामना नहीं, भोगेच्छा नहीं, मान नहीं, बड़गार नहीं, वाह वाह के नहीं, किंतु केवल अपने वर्ण का धर्म है, इसलिए भी आश्रमों का धर्म है। आश्रमों के धर्म का विस्तार से वर्णन नहीं है गीता में, संक्षेप से आता है। तो अपने साधु है तो साधु का धर्म है परमात्मा का चिंतन करना। भागवत में संक्षेप आया है ब्रह्मचारी के गुरु सेवा, ग्रंथ का अतिथि सेवा, और वानप्रस्थ का तप, मनुष्य और ब्रह्मचारी संन्यासी के लिए ब्रह्म चिंतन परमात्मा चिंतन करना, ये खास खास धर्म बताए। इन धर्मों को करता हुआ आदमी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये जो कामना है मन में, इच्छा है, भोगों की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, मान की इच्छा है, सत्कार की इच्छा है, ये इच्छा बांधने वाली होती है। ये इच्छा न रह करके केवल अपना निर्वाह और सबकी सेवा बन जाए, सबको सुख पहुंचे, ऐसा काम करें। इस तरह से काम किया जाए तो हमारा जीवन पवित्र बन जाता है, निर्मल बन जाता है, औरों के लिए सेवा करने का बन जाता है, अच्छा बन जाता है। इससे भाई बहनों को चाहिए कि वो दो तीन दिन यहाँ रहना है, 14 है, पूर्णम है, एकम अशोक है, तो 3 दिनों में अपने संयम में सीख ले में। तो यहाँ का संयम सीखा हुआ घर पर जाए तो भी काम करे, तो यहाँ केवल देखने और सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम संयम के लिए आए हैं। और बाद में अभी अच्छी दिखती है, इस हाल हमें अच्छा मालूम देता है, अगर ये जो कल परसों कैसे ऐसे चलेगा इसे भगवान जाने, तो आज ठीक दिखता है। 2 दिन और है, 3रे दिन फिर 4थे दिन है, जाना है फिर। तो ये अच्छे दिन बीते, 13, 14 मनम है, सबका सब आराम पहुंचे, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, ऐसा काम आपने करे। तो संयम के लिए ये दिन मिले हैं, तो अपना जीवन संयत बनावे। सज्जनों, पारमार्थिक उन्नति के लिए ही मानव शरीर मिला है। मानव शरीर का उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है, दूसरे कामों को लिए तो और सारी जानकारी भी है, खादते मोलते नित्यम सुनकर सुकर घर, कुत्ता है, गधा है, क्रूर है, ये भी खाते पीते हैं और सो जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। इन कामों के लिए तो दूसरे शरीर भी है, पर कल्याण के लिए मानव शरीर ही है, एक शरीर ही मुख्य बताया है। दूसरी जगह कल्याण की मनाही नहीं है, परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है, परंतु विशेषता से मनुष्य शरीर के लिए बताया है। और शरीर है प्राय पहले किए हुए पाप और पुण्यों का भोग होता है, इसमें नए कर्म होते हैं, औरों में नए कर्म नहीं होते हैं, औरों में फल भोग होता है। स्वर्गाधिक है वो शुभ भोग के लिए है, और नकारी से दुख भोगने के लिए है, वे भोग जो नहीं है। 84 लक्ष जो नहीं है इनमें भी भोग जो नहीं है, देवादि कृष्ण उसमें भी देवताओं कई पुरिया है, कई स्थान है, तो ये सब भोग जो नहीं है, किए कर्मों का फल भोग होता है। नए काम करके कुछ करना हो तो मानव शरीर में है, और नया काम क्या करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, ये असली काम है। इस काम के बाद में करना कुछ बाकी नहीं रहता। गीता में लिखा है, लंघयन् लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नाधिगतः, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर नया कर्म लाभ हो जाए, ऐसा होता नहीं। बड़ा भारी लाभ है, आखिरी हद है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, परमात्मा प्रेम हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान में मन लग जाए, ये पूर्णता है, इसे पूर्णता हो जाती है। सत्सर्ग जो माँ मेव मशो जानाती पुरुषोत्तम, जो परमात्मा को पुरुषोत्तम जानता है वो सर्वविद है, वो सर्वभाव से भगवान का भजन करता है, उसको कुछ करना बाकी नहीं रहता, ना जानना बाकी। 3 बात है, 3 शक्ति हम लोगों में, एक जानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक विश्वास करने की शक्ति है, विश्वास भरोसा। करने की शक्ति है वो सेवा करना है, और जानने की शक्ति है वो जानना है परमात्मा पर स्वरूप को, अपने स्वरूप को जानना, दूसरों की सेवा करनी, और तीसरा परमात्म तत्व को प्राप्त करना, तत्व ज्ञान। तो वास्तव में मुझे गहरा विचार करने से तो बात दो ही बात होती है अपने में, एक परमात्मा की प्राप्ति है, तत्व ज्ञान उसे करना है, और अपना उद्धार करना है, अपना उद्धार और परमात्मा की भगवान की भक्ति है, ये खास चीज है। खास चीज अपना उद्धार और भगवान की भक्ति, ये कर्म योग जिसे दुनिया का सेवा हो। मानव शरीर मिला है जिसे तीन बात होनी चाहिए कम से कम, वो अपने भी उपयोगी हो जाए, जानवर जीवन मुक्त हो जाए। आदमी जीवन मुक्त हो जाता अपने लिए उपयोगी हो जाता है, और संसार की सेवा कर्मयोग से होती है, संसार की सेवा बने, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, तो दुनिया के लिए हमारा जीवन सार्थक हो जाए, और भगवान की भक्ति करने से भगवान के लिए भी सार्थक हो जाए, तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। तीन बातें होने से अपने लिए उपयोगी, दुनिया के लिए उपयोगी और भगवान के लिए उपयोगी, तीन ही है। तो कोई यही नहीं संसार मात्र के लिए उपयोगी हो जाए और अपने लिए उपयोगी हो जाए, भगवान के लिए उपयोगी हो जाए, सब के लिए उपयोगी हो जाता है, तो वो मनुष्य शरीर का पूर्ण लाभ है। तो जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उसे कोई लाभ नया करना नहीं पड़ता, ये तीनों कर लेने से एक ही बात होती है, अपना जीव का कल्याण कर ले, दुनिया का उपकार करे और भगवान में प्रेम कर ले, फिर चौथा बात करने की बाकी नहीं रहती। ये मान बढ़ाई सत्कार आदर आदि किसी अंत चाहते सब संसार जितने भोग है सुख है वो ऐसी अंतर्गत है, तुझे पतन करने वाले हैं, उद्धार करने वाली तीनों बातें। एक मनुष्य शरीर अपने लिए भी उपयोगी हो जाए और भगवान के लिए उपयोगी हो जाए और संसार के लिए उपयोगी हो जाए, और क्या करना है, तीनों के लिए उपयोगी हो जाए। अपने लिए उपयोगी तो सब होते हैं, वो थोड़े होते हैं, अपना निर्वाह मात्र तो होता, पशु पक्षी योनि में भी होता है, परंतु कल्याण नहीं होता। कल्याण करने का मौका अभी ये है, एक मनुष्य शरीर ऐसा है जो भगवान को मेरा है, मेरे भगवान ऐसा कह सकता है। यदि भगवान के दर्शनों की बात गीता में भी आई है, देवा नित्य दर्शन कक्षण, देवता भी भगवान के दर्शन की लालच देते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वो चाहना मनुष्यों की तरह नहीं है। मनुष्यों की जो अपने उद्धार के लिए चाहना है, परमात्मा को विशेष समझ करके वैसी चाहना नहीं है, वो चाहना है जैसे देवता भोग भोगते हैं, तो उसमें विलक्षणता है। देवताओं का शरीर हमारी अपेक्षा अलौकिक है, विलक्षण है, अच्छा है, तो उस अच्छाई में अच्छाई बने, एक है भगवान के दर्शन करे तो ये दर्शन कर सकते हैं, ऐसा दर्शन के साथ है। वो नहीं है जो मनुष्य में अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए, भगवान में प्रेम होने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए भगवान के दर्शनों की इच्छा हो, वो इच्छा देवताओं में नहीं है। देवा अपेक्ष रूप से दर्शकाक्षण लिखा है गीता में, मैं बहुत थोड़ा आता थोड़ा भी तात्पर्य उसमें कल्याण नहीं है, हो जाए तो मैं मना नहीं हूँ उसमें भी, देवताओं के लिए मना नहीं है, पर देवताओं की भोग भोगने की इच्छा के सिवाय अगारी इच्छा होती नहीं है। उनमें भी हो जाए बे कल्याण करना चाहे तो भगवान की तरह मना है नहीं, पशु पक्षियों के लिए मना है, कहीं मना किसी के लिए नहीं है। हनुमान जी महाराज हुए, गिरिराज हुए, या जामवान हुआ, ऐसे दूसरे जोड़ी में भी भगवान के बड़े विचित्र विचित्र भक्त हुए, मना नहीं है, कल्याण के लिए मना कहीं भी नहीं है, परंतु कल्याण करने की योग्यता जितनी मनुष्य में है ऐसी किसी जोड़ी में नहीं है। एक मनुष्य जोड़ी ये चाहे भाई हो चाहे बहन हो, इसमें एक बहुत विलक्षणता है, ये भगवान को अपना कह सकता है। जात भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाव में सब गाऊ का सीर, भगवान की भक्ति में भगवान में प्रेम करने में सबका अधिकार। जात भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाव में सब गाऊ का सीर, सबका लगता है अधिकार है, सब कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अधिकार सिवाय मनुष्यवाणी के और जन के नहीं है। देवादि के भोग भोगने सुख भोगने के लिए है, नरक दुख भोगने के लिए है, स्वर्ग लाल योनि दुख भोगने के लिए, ये सुख दुख भोगने के लिए भोग योनि है, कर्म योनि ये मनुष्य ही है। वो कर्म योनि खास काम नहीं है, कर्म योनि भोग भोगने के लिए तैयारी करना है, वो कर्म योनि कहलाती है। वास्तव में ये मनुष्य ही है मोक्ष योनि, परमात्मा की प्राप्ति करने के लायक है। इसमें ये काम है वृक्ष नहीं, ये काम मनुष्य में ही है और जगह नहीं है। भाइयों ध्यान बहना ध्यान देकर सुना आप लोग, कल्याण करना अपना उद्धार करना ये मौका केवल मनुष्य शरीर में ही है। हार निद्रा भय में थुनचक सामान्य में तत्पशु फिर धराणा, मनुष्य में पशुओं में समान है, आहार है निद्रा है भोजन है भोग है सुख भोग है, ये आराम करना ये औधि मिल जाएगा। परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त करना ये अलौकिक बात है। गीता में भी ज्ञान योग और कर्म योग को लौकिक बताया है और भगवान की भक्ति को अलौकिक बताया है, और ये विशुद्ध बात बताई है। द्वाभिमो पुरुषो लोके उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य है, लोक इसमें द्विधारिष्ठा ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योगी योगी नाम, लोक में दो निष्ठा बताई, और जो परमात्मा में भक्ति है परमात्मा में हो जाना है सबसे बढ़िया बात है। मतलब पर तरम नायत तीर्थ धनंजय, मेरे से परे कोई चीज नहीं है, गीता में विशेषता से ये बात कही है। तो भगवान की भक्ति है भगवान की तरफ चलना है ये आखिरी अध है। इस बात रामायण में ज्ञान वैराग भक्ति शुभ देनी, ये ज्ञान वैराग भक्ति देने वाली है, और कर्मियों कर्म करने की है मनुष्य योनि है सबसे उत्तम कौन दे। सात प्रश्न है कालभूषण जी के, उनका उत्तर दिया है, तो उत्तर दिया उसमें गुरु जी महाराज ने पूछा है, कालभूषण जी ने कहा है तो वहां बताई है उत्तम देवी सबसे उत्तम मनुष्य शरीर है, ये सबसे उत्तम मान दे जीव चराचर जाचर दे सर असर जीव सब मनुष्य चाहते है, मनुष्यों की विशेषता बताई सबसे उत्तम शरीर कौन है, तो सुख भोग के लिए देवताओं का शरीर है, परंतु शास्त्र से उत्तम नहीं बताया इतना, सबसे उत्तम मानव देह मनुष्य शरीर बताया। मनुष्य शरीर में पुरुष हो चाहे जीव कोई हो, मनुष्य वो परमात्मा का भजन कर सकते हैं। जीव चराचर चाचर से स्थावर और जंगम, जीव दो तरह के है, वृक्ष है लता है धूप है घास है अनाज के पौधे हैं, ये स्थावर जंगम कहता है, चलने फिरने वाले मनुष्य है पशु है पक्षी है जंगम कहते हैं। जंगम में जलचर भी है थरचर भी है, जलचर ये थरचर नभचर आकाशचर चलने वाले होते हैं, तो ऐसे जीव ये इसमें जो कहते हैं जिसमें मनुष्य ही कल्याण के लायक है। परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे तो कर्मयोग से भी कल्याण मनुष्य में कर सकता है, और ज्ञान योग से भी तत्व ज्ञान मनुष्य में प्राप्त करता है, और भगवान की भक्ति को भी भगवान इसमें परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। और शरीर नहीं है ऐसी योग्यता दूसरे शरीरों में नहीं है जैसी मनुष्य शरीर में योग्यता है, वो मनुष्य अपने को मिला है। मनुष्य के लिए भी तीन बात बताई विशेषता से, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष से दुर्लभम त्रयमेते देवानुग्रहेतुकम, भगवान की कृपा से मिलती है तीन बातें कठिन है। एक तो मनुष्य शरीर जो अपने को मिला हुआ है, इसमें तो अपने की सब सामान्य वेग में इस शरीर में बैठकर मुक्ति की इच्छा, मेरा कल्याण हो जाए ये इच्छा, और दोनों बातें मिलकर फिर महापुरुष का सत्संग मिल जाए। तीसरी बात ये है सत्संग मिल जाए असली तो उसे कल्याण हो जाए। असली सत्संग मिलना बहुत कठिन है, जिसमें केवल जीव के कल्याण की बात ही है और दूसरी जाति में बताई जाती है कल्याण के लिए बताई जाती है, उद्धार के लिए, अपना कल्याण करने के लिए और संसारिक कामों के लिए नहीं। तो मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिसमें ये परमात्मा को अपना कह सकता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि भगवान तो मेरे तो विरुद्ध रूप, जैसे मीरा भाई ने कहा मेरे तो विरुद्ध रूप कोई, मेरा कोई नहीं है, मेरे अपने भगवान है, मेरे तो गिरद रूप दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुत मेरे पद सोई, मेरे तो गिरद रूप दूसरों। शरीर को मानव शरीर को भी बढ़िया नहीं बताया, मानव शरीर से ये योग्यता आती है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान के होकर रह सकते हैं, सदैव भगवान के हो जाए, ये बातें भगवान के साथ संबंध जोड़ने की, वो भगवान के साथ संबंध जोड़ने की बात है। मैं तो गिरधर गोपाल, वे स्थूल शरीर सूर शरीर कारण शरीर की बात नहीं करते हैं मेरा भाई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, दोष अपना नहीं है, अपने शरीर को भी महत्व नहीं दिया है, महत्व दिया केवल भगवान की भक्ति को, भगवान को दिया है। तो भगवान की तरफ चलना भी यही खास मुख्य बात है। तो मुख्य बात ऐसे मनुष्य को परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ऐसे दूसरों का भी हित कर सकता है। अपने प्राप्त करने के दो मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग से केवल अपना कल्याण करे, केवल अपना कल्याण, और तो भक्ति मार्ग से भगवान को प्रसन्न करे, और कर्म योग से दुनिया कल्याण करे। योगास्त्रो में आप मनुष्य कल्याण करने के लिए तीन मार्ग बताए हैं एक अध्ययन के 20वें अध्याय में। तो ये बात बताई तो मनुष्यों के लिए ही ये बात बताई है। भाइयों और बहनों, आप ध्यान देकर सुनो, भगवत भजन करके भगवान की प्राप्ति करने के लिए केवल मनुष्य शरीर को ही बताया, और शरीर ऐसा नहीं है कि जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए कल्याण हो जाए, दुख सदा के लिए मिट जाए, सदा के लिए कृत कृत हो जाए, प्राप्त प्राप्त हो जाए, लाभ ही सही हो जाए। तो लाभ तीन तरह रहे, तो अपना भी कल्याण हो जाए, जीवों का कल्याण हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए। तो ये भाई लाभ केवल भगवान की भक्ति के मनुष्य में मिल सकता है, सिवाय मनुष्य शरीर के ऐसी कोई उपाय नहीं है। मनुष्य उसे बताते हैं, बताई बात मनुष्य तुम मनुष्य शरीर में ना और मोक्ष तुम मेरा कल्याण उद्धार हो जाए, पारमार्थिक उन्नति हो जाए। ये तीसरी बात मेरी महापुरुष अस्य महात्मा तत्वज्ञ जीवन मुक्त परमात्मा की प्राप्ति करा देने के सामर्थ्य रखने वाले, परमात्मा का प्रेम पैदा करने वाले ऐसे महात्माओं का संग हो जाए। ये दुर्लभ त्रैमेय तत्व श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं, ये तीन चीज बड़ी दुर्लभ है, मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर होने पर भी मेरा कल्याण हो, केवल मुक्ति हो, ये इच्छा हरेक की नहीं होती। यहाँ जितने इकट्ठे हुए हैं वो भी थोड़ी हो तो थोड़ी और कल्याण की इच्छा है, थोड़ी पारमार्थिक रुचि है, यदि भी वह है थोड़ी, पर थोड़ी होते हुए भी असली है, असली असली थोड़ी चीज भी असली है, बड़ी महिमा है। बहुत ज्यादा होते क्या काम की, तन की तंदन की चुटकी भली गाड़ो भलो काठ, चतुर नर एक ही भलो मूर्ख भला साठ, मूर्खों का साठ में क्या फायदा, चतुर एक भी हो रहा है। इस तरह से चंदन की छुट्टी, चंदन का छोटा सा टुकड़ा वो भी चंदन का है, गाढ़ो भरो काठ, काठ का गाढ़ा भरा हुआ तो उतना नहीं है। चंदन की छुट्टी भली गाढ़ो भरो काठ, चतुर्न एक ही भलो मूर्ख भला साठ। तो मनुष्य जीव का कल्याण करे ये बात खास विशेष है। तो मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर के बाद ये मन में होगा मेरा कल्याण हो जाए, और ऐसी इच्छा होने पर जो वास्तविक तत्व बताने वाले महात्मा को भी मिल जाए, समझ लो कि पूरा काम हो गया। अब केवल अपनी देरी है और कोई देरी नहीं है और कोई कमी नहीं है। मनुष्य शरीर मिल गया और अपने कल्याण की इच्छा हो गई, फिर अपने पूरा काम हो गया। अब महात्मा मिल जाए तो संसार तो पूरा है, तो महात्मा भी मिल सकते हैं। मनुष्य शरीर तो मिला है, इसमें केवल मुक्ति की इच्छा है, ये बात कही जाती है। जितने हम लोग हैं इनमें केवल मुक्ति हो जाए, केवल केवल मार्गे प्रयातुर मणिलाभ वन्मेत लभेत मोक्षो तरी धन्य। मार्ग में चलते चलते मणि मिल जाए तो अच्छी बात है, ऐसे गए और मेले में सत्संग हो गया परमात्मा प्राप्ति हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसे कई मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे ये भी, पर कई मिल जाएंगे। पर तो मेरा तो कल्याण ही होना चाहिए, उद्धार ही मेरा हो जाना, ये बड़ी दुर्लभ बात है, ये बहुत कम बात है। और ऐसी बात हो जाए फिर महात्मा मिल जाए तब तो जीवन मुक्त, उसका कल्याण करने का जिनमें योग्यता है, जो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सब बता सकते हैं, ऐसे पुरुषों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो तीनों बात मिल जाती है तो सुनना चाहिए हमारा काम पूरा हो गया। तो अगर केवल अपनी कमी रही है, अपनी तत्परता से लग जाए उस काम में, तो भाइयों बहनों जल्दी कल्याण हो जाए। तो ये दुर्लभ चीज बताई शंकराचार्य महाराज ने, दुर्लभ तय में तद्धीय, तीन में बड़ी भाई दुर्लभ है। तो मनुष्य मिला हुआ है तो है ये, तो अपने केवल इच्छा होगी परमात्मा की तो महात्मा मिल जाते हैं, उसको महात्मा मिल जाएंगे जरूर, बात है ये पक्की बात है। जो अपना कल्याण चाहता है सच्चे हृदय से तो महात्मा मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे ये बता नहीं सकते हम, परंतु असली इच्छा होगी तो महात्मा जरूर मिलेंगे। ऐसे ऐसे गए गुजरे जमाने में भी जैसे सच्चे हृदय की लगन लगनी है परमात्मा की, तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले पुरुष जरूर मिलेंगे, तो वे मिल जाते हैं। अरे वे मिल जाते फिर कमी नहीं रहती, हमारी कोई भी शंका बाकी नहीं रहती, किसी तरह से कोई शंका हो मन में तो कोई बाकी नहीं रहती, सबका समाधान करने वाले महापुरुष मिल जाते हैं। तीनों बातें मिल सकती है। तो इसे मनुष्य शरीर है, ये इच्छा भी है और सत्संग भी मिला है, अपने ये चर्चा करते हैं, ये चर्चा करने से भी महात्मा मिलने की यही उपाय है। एक राजा थे, उस राजा के मन में आई कि हंस होते हंसों का दर्शन करें, तो हंसों का दर्शन कैसे हो, वो राजा थे, उसे दो तीन कोश में बगीचा था बड़ा सुंदर बहुत बढ़िया, तो हंसों का दर्शन कैसे हो। तो एक संत ने कहा कि तुम हंसों का दर्शन चाहते हो तो ये बगीचा सबका सब पक्षियों को दे दो, पक्षी इनमें चून चुगे सब तरह की चून चाहिए, छोटे छोटे दाना बाजरी का दाना है, बीज आदि गए उसे बड़ा दाना है, मक्की आदि का है छोटा बड़ा सब तरह के दाना डालो, जिसमें छोटा पक्षी भी खा सके बड़ा पक्षी खा सके वे भी तृप्त हो सके, ऐसे तुम चूर्ण देखना कर पानी का प्रबंध करो। और उनके साथ साथ दूध मिला हुआ वे जल वो रख दो, जो जल दूध दूध पी जाएंगे हंस और पानी पानी छोड़ देंगे, ऐसे हंस आ जाएंगे तब उनका आदि बढ़ा दो। सबके खाने पीने का प्रबंध होता है तो वहाँ हंसों का भी खाना पीना चाहिए, सब तरह के पक्षियों के लिए खाने पीने का प्रबंध कर दो। तो ऐसे ही प्रबंध कर दिया, आदमियों को बैठा दिए कि भाई ये बिना बींधे हुए मोती बढ़िया सीपी के निकलने वाले ऐसे मोती लेके रख दो और दूध और पानी मिला वो दूध है ही, उसमें पानी भाग होता ही है, वो दूध रख दो, जो मोती चुगे और जा करके जल पिए जो दूध पी जाए पानी छोड़ दे ऐसे धंधों के दर्शन करना है। तो तुम बैठे रहो, जो ऐसे हंस आवे केवल मोती चुगने वाले और दूध पीने वाले ही, तो उनको दर्शन करा दो, राजा को कह देना। तो तो ऐसा प्रबंध कर दिया उसने, तो सब तरह के चूने मिलने लगे। अब जल तैयार और चून तैयार और रहने के लिए पक्षी आओगे, वृक्ष वृक्ष और क्या चाहिए उनके लिए। तो तीन प्रबंध ठीक हो गया। तो बगीचा बड़ा भारी बगीचा, बढ़िया सुंदर सुंदर उसमें वृक्ष लगे हुए, उसमें पक्षी रहने लगे, सब तरह चून मिलने लगे, पक्षी आने लगे जाने लगे, पक्षी आते जाते। बहुत दूर तक बात फैली कि अमुक जगह राजा ने एक बगीचा है वो मात्र पक्षियों के लिए ही दे रखा है, किसी तरह का पक्षी आवे वहां को चून मिलती है, भोजन मिलता है। तो ऐसी बात फैलते फैलते मानव सरोवर में बात पहुंची, तो हंसों ने सुनी बात कि सबके चारा मिलता है, सबके लिए पानी मिलता है, सबके लिए रहने की जगह मिलती है, ऐसा एक बगीचा है राजा ने केवल इसके लिए छोड़ा है। तो हंसों ने विचार किया चलो भी अपने भी देखें, जब ऐसा बगीचा है तो अपने भी देखें। तो हंस लोग गए तो लाल में पैर होते हैं, लाली चोंच होती है, सफेद शरीर होता है और सुंदर सुंदर शरीर होते थे, और मोती का चारा वो चुगते हैं, मोती चुगते हैं और दूध पी जाते हैं। इनमें दूध जो जल देखा दूध दूध में जल जल भाग को छोड़ कर पानी पी जाते हैं। कारण क्या है, उसके तंतु में होती है खटाई, वो खटाई मछली आदि में है भी है, वैसे वो दूध फट जाता है, तो वो दूध दूध पी लेते हैं और पानी छोड़ देते हैं। तो इस तरह के हंस आए, उनके दर्शन हुए तो आदमी दौड़े का हंसों के दर्शन करना हो तो मोती चुगते हैं और दूध पी लेते हैं तो छोड़ देते हैं। तो राजा ने दर्शन किए, उनको दर्शन हो गए। ये कहानी है। ऐसे ही सत्संग करते रहे हरदम, जो सत्संग आवे वो कल्याण क्रम योग चाहता है, ज्ञान योग चाहता है, भक्ति योग चाहता है, अष्टांग योग चाहता है, लय योग मंत्र योग कई तरह के योग है। ऐसे चाहने वाले सबकी इच्छा पूर्ति होती है, शब्द ही खुराक मिलती है, ऐसे सत्संग मिलता है। ऐसे सत्संग में रात दिन लगे रहे, जिस सत्संग में सब तरह की बात मिलती हो, तो ऐसे छंद महापुरुष तत्व के जीवन मुक्त भी घूमते फिरते उनको चाहिए क्या? उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए मुमुक्षु, मेरा कल्याण हो, ऐसी इच्छा वाले स्त्री हो पुरुष हो, मेरा कल्याण हो, केवल कल्याण, और कोई इच्छा नहीं, कोई मान की बड़ाई की आदर की सत्कार की कीड़े की आराम की कोई इच्छा नहीं, इच्छा केवल परमात्मा प्राप्ति की। तो ऐसी इच्छा वाले है अभी हंस है, वे केवल मोती चुगते है दूध पीते है, परमात्मा की प्राप्ति हुए वही काम करते हैं। तो ऐसे महात्मा आजा कैसे मिले, तो सत्संग में लगा रहे आदमी, सत्संग में लगा रहता तो उसको अच्छे अच्छे महात्मा मिल जाते हैं। हमने देखा है ऋषिकेश में सत्संग होता है तो अच्छे अच्छे वृद्ध बड़े बड़े त्यागी अच्छे महात्मा संत वहाँ कई बार आए हैं और मिलते हैं भी, आते हैं सुनाते भी है और आते हैं संत महात्मा भी, यहाँ सत्संग होता है। तो सत्संग को देख करके वे अच्छे अच्छे महापुरुष तत्व के जीवन मुक्त भी आते, वे भी सत्संग सुनते हैं। तो सत्संग के लिए ऐसे सत्संग पर सब आते, तो ये सत्संग रोजाना करते रहे, आप इस बात की शौक लगा दे तो अच्छे से महात्मा तत्व के जीवन मुक्त महात्मा भी आ जाएंगे। हरेक जगह नहीं आते, हरेक सत्संग में नहीं आते, जो कल्याण की बात ये केवल कल्याण चाहते हैं तो कल्याण करने वाले पुरुष हो उनके पास आते, तो ऐसे पुरुष मिल जाए तो ये दुर्लभ है, परंतु जिसकी रुचि केवल कल्याण की है उसे मिल जाते हैं। ऐसे कोई पुरुष न मिले तो भगवान साधु बनकर आ जाते हैं, वो श्रद्धा में संत मिले तो संत बनकर भगवान आ जाते हैं, गुरु मिले तो गुरु बन के भगवान आ जाते हैं, खुद भगवान व्यास का दर्शन दे देते हैं। तो ऐसी इच्छा मन में जोरदार चाहिए, मनुष्य शरीर मिल गया अब महात्मा को मिलना, दो बात रही, एक मोक्ष था, वो मोक्ष था अपनी जागृत करना, ये मनुष्य का काम। अब केवल मुख का जागृत कर लो, फिर सब संबंध प्रबंध मजा आ जाएगा। ऐसे महात्मा के मिल मिल भी जाएंगे, ऐसे महात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो केवल अपना कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये इच्छा जागृत करने की आवश्यकता है। हम लोगों में अभी जरूरत है तो केवल मेरा कल्याण हो, ये इच्छा करना ही मुश्किल है। ये हो जाएगी तो फिर सब कुछ हो जाएगा। संतों का मिलना अपने हाथ की बात नहीं, क्योंकि हम पहचानते ही नहीं। अरे भाई, संतों की जब पहचान हम कर लेंगे तो हमारी कितनी बड़ी योग्यता होगी, वो हम पहचानते नहीं। पर तो अपना कल्याण चाहते हैं, ये हम कर रहे हैं तो अच्छे संत महात्मा मिल जाते हैं, ये पक्की बात है, सच्ची बात है। तो वो कल्याण की इच्छा चाहिए तो आज जैसे मैंने कहा, अपना जीवन ऐसा शुद्ध निर्मल बनाओ जिनमें संयम रखे और केवल मंत्रमुक्ति की इच्छा हो। ऐसे सत्संग करते करते सत्संग में ऐसे महात्मा मिल जाते हैं, ऐसे महिला महोत्सव में उन पर जाने से मिलते हैं। ये कुंभ के मेला भी इस बार देखा गया, 12 वर्षों से कुंभ आता है तो कुंभ का मेला भी इस बार देखिए, बड़े बड़े संत घूमते रहते हैं कहीं अपनी मर्जी से। अब उन संतों को इकट्ठा करने का उपाय क्या? उपाय ये मेला का, उस मेले में अवश्य भी छोटे बड़े शब्द आते मेले में, वे संत महात्मा पुरुष भी ऐसे मेले में आते हैं। पहचानने वाले पहचानते नहीं, पहचानने वाले पहचानते नहीं, पहचानते नहीं। तो भाई जी, जोरदार मूर्ति की इच्छा है वही तो पहचानेंगे, मुझे क्या पहचानेंगे? जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, क्या समझेंगे? तो ऐसे समझने वाले पुरुषों को ऐसा मेला मिल जाए, इस बार से 4 कुंभ बनाए गए तो 6-6 वर्षों तक आ गया। कभी 7 कुंभ अर्धकुंभ भी कुंभ हो जाता है, जैसे अर्धकुंभ भी होती है हरिद्वार की अर्जुन का कुंभ होता है, दूसरे कुंभ के अर्धकुंभिया होती है। ऐसे 12 वर्षों से होता है, 12 वर्षों से कुंभ आता है। तो ऐसे मेला महोत्सव भी इस वास्ते रखे गए कि संतों को सत्संग मिल सके। उस मेले में अच्छे अच्छे महात्मा आते हैं, वो सत्संग के लिए ही आते हैं और उनका कोई मतलब नहीं। तो मुक्त होते हैं वे भी उस समय आते हैं, और संत महात्मा जीवन मुक्त महात्मा पुरुष भी उस समय आते हैं। पहले से कम हो गए हैं, परंतु अब भी है ऐसी बात, इसे माता मिलते हैं। तो अभी अपना ये मेला हुआ तो इसमें भी आते हैं, तो अच्छे जानकार अच्छे समझदार इस मेले में भी आते हैं। इस मेले में ऐसे मेले में जाने से लाभ होता है। तो संतों का संग मिल जाए, और संग मिले अपने मुक्ति की इच्छा हो तो मिल जाता है। मुक्ति की इच्छा है ये दिखती कठिन है, हरेक इच्छा जागृत नहीं होती। जागृत हो तो मुक्ति सबसे सुगम है। संसार के काम जितने हैं उसे सबसे सुगम काम है, क्योंकि अपना काम है, अपना असली असली अपना काम है। ये संसार का काम असली अपना काम नहीं है, ये शरीर का काम है, ये इंद्रियों का काम है, ये अंतःकरण का काम है। अपना काम तो है केवल अपना कल्याण। अपने कल्याण की इच्छा वाले बहुत आदमी कम होते हैं, उसको बताने वाले भी कम होते हैं, परंतु मौके पर वे भी आ जाते हैं। तो कल्याण केवल इच्छा रख करके सत्संग करें, संयम रख करके। इस बात याद, पहले आरंभ में मैंने कहा कि आप इंद्रियों का संयम रखते हुए बोलें कम। 3 बात बताई, अपनी बात पूछना हो तो कह दिया, जो पूछे तो बता दिया, मैंने पूछे भी कहने की अवसर तो बात कह दी, या 3 बात बताई। इस तरह से अपने संयम रखते हुए सत्संग करते रहे तो समारोह का अब इकट्ठे हुआ विशेष लाभ अपने उठा सकते हैं। और यहाँ से जाकर के घरों पर दूसरों की सेवा करो। मनुष्य शरीर 2 बात से सफल होता है, एक भगवान की याद करने से, एक जनता की सेवा करने से। सेवा अगर नहीं करता, अपना स्वार्थ ही करता है तो पशु की तरह जीवन है उसका। पशु भी अपना सुख चाहता है, आराम चाहता है, और मनुष्य भी आराम चाहते हैं, तो पशु पर उन्हें कोई फर्क नहीं, आहार में तत्व मैदन चाहिए बताया। तो सुख के और सुख भोग के लिए मानव शरीर नहीं है, मानव शरीर कल्याण के लिए उद्धार के लिए है। तो मानव शरीर है उद्धार होता है। तो सत्संग के द्वारा सुनी हुई बातों को काम लाने के लिए फिर संसार में जाओ, संसार में काम करो। वो काम करो क्या? अपने स्वार्थ का अभिमान का, स्वार्थ अभिमान दो बात है, स्वार्थ अभिमान इन छोड़ करके दूसरों का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। ये देखो संसार की चीजें हैं, उनमें तो स्वार्थ होता है, अभिमान होता है, अपने को कैसे मिले, अपने क्या मिले। मुक्ति में सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। अपने उद्धार भी गौण हो जाता है तब वो मोक्ष होता है, तब अगले कल्याण का भागीदार होता है। अपने कल्याण की केवल इच्छा रात्र मात्र से डरी होता, ये बात थोड़ी सी गहरी है। अरे आदमी को समझने की आवश्यकता है, गहरी चीज की समझने की। तो गहरी क्या है कि सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, और सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण है। ऐसे सर्वभूत हितेरता गीता में सगुण उपासक के लिए बताया, सर्वभूतेरता निर्गुण सर्वभूतेरता ते प्राप्त मामेव, ते प्राप्त मामेव सर्वभूतेरता लबंते ब्रह्म निर्वाणम रक्ष निर्गुणसा छिन्न द्वेदा एतात्मा सर्वभूतेरता। मन निर्गुण की प्राप्ति के लिए भी और सगुण की प्राप्ति के लिए प्राणी मात्र का कल्याण हो ये भाव चाहिए। ये भाव होने से सगुण की प्राप्ति होती है, निर्गुण की प्राप्ति होती है। तो ये भाव रखते हुए सत्संग करें और ये खोज रखें ऐसे महात्माओं का संग मिल जाए। सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। हमारे साधारण भाई बहन एक एक बात ध्यान देने की है, अपने से अच्छे महात्माओं से मिलने की इच्छा अच्छे मनुष्यों के स्वाभाविक होती है, परंतु दूसरों का भी कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा कम होती है। सभी चाहते हैं कि अच्छे महात्मा मिले, अच्छे संत मिले, अच्छे संत मिले। तो अच्छे संत मिलने की अपनी इच्छा है, तो अच्छे संत मिलने की अपनी इच्छा होगी तो हमारे जैसे बात कौन करेगा? जरा सोचो बाबू, हमारे जैसे बात वे करेंगे जिसके भीतर दया भरी है, वे सबका कल्याण हो। देखो एक चीज है, जैसे कीमती चीज को सब चाहते हैं कि कीमती चीज हो, पर कीमती मिलती है कब? जब छोटी कीमत की भी कीमती करेगा तो बड़ी कीमती मिलेगी। दुकान पर जाओ कपड़ा खरीदने के लिए, कपड़ा दिया दिखाया सर, हाँ दो चार था इससे बढ़िया कपड़ा, बढ़िया दो चार था पांच दस ये थान दे दो इससे बढ़िया, कि दस थान ये दे दो इससे बढ़िया, ये है बीस थान ये दे दो। ताकत नहीं है दुकानदार की के बढ़िया से बढ़िया कपड़ा छिपा कर रखे, वो निकाल ही नहीं पड़ा पड़ेगा, ऐसा ग्राहक मिलेगा कहाँ? इस तरह से अपना कल्याण हो, दुनिया का हित चाहते हुए ऐसे ग्राहक को वास्तविक तत्व तो मिलता है। सबका कल्याण कैसे हो, बढ़िया चीज और दो और दो, और सबसे प्रेम करता है। अगर वे महात्मा पुरुष भी तत्व के जीवन भूत पुरुष भी अपने सुख से महात्माओं की इच्छा करे तो हमारे से कौन मिलेगा? यह सोचो आप, हमारे से कौन माथा पसी करेगा, क्यों मिलेगा? पर वे महात्मा लोग ये समझते हैं कि साधारण चीज इनके साथ मिलने से भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे अगर विचार तो भगवान भी अपने सुख से मिलेंगे, हमारे से भगवान भी क्यों मिलेंगे? क्योंकि हम ही ऊंचे आदमी से मिलना चाहते हैं तो भगवान भरे हमने हमारे मिलेंगे, तो भगवान की कृपा कर मिलते है। ऐसे ही महात्मा पुरुष है तत्व के जीवन मुक्त पुरुष भी बद्ध पुरुषों के साथ वे ज्यादा स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उससे मिलते हैं स्नेह करते हैं, तभी तो हमारा उद्धार होता है, नहीं तो ऐसे उद्धार होगा। तो ऐसे महात्मा पुरुष सबका उद्धार चाहते है, उनका ही वास्तव में कल्याण होता है। तो साधक के लिए भी ऐसे चाहिए कि ऐसे महात्माओं को संग करें, संग सबको सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाए। माँ कर दू किसी को दुखता हो, कष्ट किसी को ना हो, ऐसे हृदय में जिनकी दया भी सर्वभूत हितरता प्राप्ती माँ में वह सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में सच्चे हृदय से हित में लगे हुए हुए तो उसे भगवान आते हैं, वे हंस मिलते हैं। ऐसी चाहना जोरदार होने से तो ऐसी चाहना रखते हुए सत्संग करें, अच्छे महात्मा मिले तो सत्संग करें, और दूसरे मिले तो पूछने वाले कोई मिले तो उसके साथ ही बड़े प्रेम से उनको बात बतावे, उनके कल्याण की बात बतावे, उनके उद्धार की बात बतावे, जो वास्तव में कल्याण चाहते हैं ऐसा भाव जिनके होता है उनको अच्छे महात्मा मिलते हैं, श्रेष्ठ महात्मा मिलते हैं। और केवल श्रेष्ठ महात्मा को चाहता उनको जल्दी नहीं मिलते, उनको महात्मा जल्दी नहीं मिलते, क्योंकि उनकी धारणा अपने कल्याण की है, अपने कल्याण की अपेक्षा भी साधारण का कल्याण कैसे हो, ऐसी इच्छा रखने वालों को अच्छे महात्मा मिलते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को कभी कभी ना सुना हो ऐसा दया भया आदमी का स्वभाव होता है, उनको भगवान मिलते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है। इस बात से सबका कल्याण चाहना, सबका हित चाहना, छोटे बड़े सबका कल्याण हो जाए, सब भगवान में लग जाए, संसार में फंसे नहीं, ऐसी दया हृदय में चाहिए। आप हम सभी ऐसी दया रख सकते हैं, ऐसा भाव कर सकते हैं, बड़े अच्छे महात्मा मिले ऐसी इच्छा भी साथ में और साथ ही साथ सबका कल्याण हो जाए, ये भी रहे। दोनों बात रहने से असली असली मार्ग मिलता है। इस वास्ते सज्जनता चाहिए कि सबका कल्याण कैसे हो और अच्छे महात्मा कैसे मिले। तो मनुष्य बनना चाहिए और मुग्धता चाहिए और महापुरुष आश्रय, तो महापुरुष मिलेंगे जरूरी, संदेह नहीं है। जय कर जय पर सत्य स्नेहु, सोते मेरे सन कस संदेहु, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है उसको भी महात्मा मिलते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, मिलेंगे वे। नहीं तो काम क्या है, उनका मेहनत किस लिए, उनका जीना किस लिए, वे संसार में क्यों रहते हैं? अपना काम बना लिया तत्व भी हो गए, जीवन बुद हो गए, इसे बढ़कर लाभ कोई है नहीं, दुख मेरे पास होता नहीं, तो वे रहते क्यों संसार में? वे हमारे लिए रहते हैं, हमारे कल्याण के लिए रहते हैं। तो ये चीज बहुत बढ़िया है, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, और उसमें अपने कल्याण के लिए साथ अपने भी साथ में रहे, ऐसे भाव रखने वाले संत महात्मा पुरुष है, उनका संग करना चाहिए। तो ऐसे जो वह संकेत हुआ है और हम इकट्ठे हुए हैं मेले में, ऐसे इकट्ठे होते हैं, उनमें अच्छे संत भी आते हैं, अच्छे अच्छे पुरुष आते हैं, महात्मा पुरुष आते हैं, तत्व के पुरुष आते हैं, जीवन मुक्त पुरुष आते हैं, क्योंकि ऐसे मौके पर भी अच्छे आदमी मिलते हैं। तो अच्छे पुरुष मिल जाए उनको, जैसे हम छोटे हैं हमारे बड़ों की इच्छा है, बड़े हैं उनको अपने बड़ों की इच्छा है, ऐसे सबसे ऊंचे महापुरुष तत्व के जीवन मुक्त उनकी इच्छा वाले होते हैं, उनकी इच्छा साथ में ये भी रहती है कि सबका कल्याण हो, छोटे से छोटा उनका कल्याण हो, उनका विचार हो, ऐसे कल्याण की इच्छा वाले महापुरुष होते हैं, तो महापुरुष मिलते हैं। तो सत्संग में अपने जाना और संयम रखना इंद्रियों का, और थोड़े बोलना और भजन ज्यादा करना, नाम जप ज्यादा करना, यहाँ ये तो कीर्तन करो, भगवान नाम जप करो, फालतू बातें मत करो, समय बर्बाद मत करो, सबसे कीमती मनुष्य का समय है, इस समान ये समान कोई कीमती चीज नहीं है, सबसे बढ़िया है। तो बढ़िया से बढ़िया काम में अपना समय लगे, ऐसी सावधानी रखो, सावधानी रखो सबका कल्याण हो जाए, ऐसी इच्छा रखो, ऐसी इच्छा में तत्परता से लगे तो हमारा कल्याण होगा। अब वो खास आपकी बात कही मैंने जिनमें कोई शंका हो अथवा कोई खास बात हो तो वो पूछो। माता बहनों ने कुछ बात कही कि यहाँ भी सत्संग होता है तो इसमें माता बहनों की छुट्टी होनी चाहिए, तो सत्संग छुट्टी बहने होने के लिए महाराज ने एक बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत बात बताई। मैंने कहा महाराज के पूछे बिना नहीं करेंगे हम, क्या काम है आप तय कर दो, तय नहीं करे, पहले नहीं करे, महाराज पूछेगा। महाराज से पूछा तो हमारे बहुत बढ़िया बात मिली, उत्तम बात मिली। क्या बात मिली? कि हम लोग जाते वहाँ पर तो मोटर में जाते हैं तो सीमित आदमी जाते हैं, ज्यादा नहीं जा सकते, यहाँ बहुत आ सकते हैं। तो महाराज ने ये बात फरमाई कि सुबह का सत्संग होना चाहिए, यहाँ ही होना चाहिए, यहाँ सुगमता से सब भाई बहन आ सके, नजीक रहने वाले हैं तो वहाँ जाने में देरी लगेगी, इस वास्ते यहाँ आ जाए। तो मेरे को बात महाराज ने कही तो मेरे बड़ी प्रसन्नता हुई कि महाराज आप इतने आदमियों को आना पड़े उसी अपने एक आना पड़ेगा तो ये सस्ता पड़ेगा गाँव, और सबके लिए बड़ी आनंद की बात हुई। ये बात नहीं महाराज ने सुनाई, इस वास्ते अपने कल सुबह का सत्संग, परसु सुबह का, तरसु सुबह का, सुबह का सत्संग है यही रखा गया है। सुबह का 5 बजे का समय है, 5 बजे से पहले, 5 बजे से पहले पहले आ जाए। भाई लोग ध्यान दे सुनाए, आवाज विशेष सुनाए, 5 बजे से पहले आ जाए, 5 बजे से पहले आ जाए, 5 बजे से पहले आ जाए। देरी हो जाएगी तो दरवाजा बंद, फिर बंद हो जाएगा, फिर भीतर नहीं आ सकेंगे, इस बात से 5 बजे से पहले आ जाओ, सुबह सत्संग नहीं आएंगे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 2 नवंबर 1998 को रात्रि लगभग 8 बजे से कुलायत में हुआ। राम।